У гэты момант Хагрыд усхапіўся, выхапіў з паліто пашарпаны ружовы парасон і наставіў яго як меч на дзядзьку Вернана. «Папярэджваю, Дурслі, я цябе папярэджваю. Яшчэ адно слова!» Ацаніўшы небяспеку быць насаджаным на парасон барадатым веліканам, дзядзька Вернан згубіў сваю рашучасць. Ён прыціснуўся да сцяны і змоўк. «Так лепш», – сказаў Хагрыд, цяжка дыхаючы, зноў сеў на канапу, дно якой на гэты раз не прагнулася да падлогі. У Гары тым часам спелі ўсё новыя і новыя пытанні. «А што здарылася з вал... самі ведаеце кім?» «Добрае пытанне, Гары». «Знік. Згінуў. У тую ж ноч, як паспрабаваў цябе забіць. Таму ты стаў яшчэ больш знакамітым. Гэта, разумееш, загадка з загадак. Ён тады набіраў усё больш сілы. Чаму ж яму было знікаць? Нехта гаворыць, памёр. Глупства, я так скажу. У ім ужо і чалавечага не было, а нічога, каб памерці. Іншыя думаюць, ён усё яшчэ недзе тут, чакае. Але ў гэта я таксама не веру. Людзі, якія былі з ім... адвярнуліся ад яго, кажуць, былі, маўляў, як бы ў трансе. Не адважыліся б яны прыйсці назад, калі б чакалі, што ён зноў вернецца. Многія думаюць, ён жывы, сядзіць дзесьці, але чароўную сілу страціў і зараз занадта слабы, каб змагацца. Штосьці ў табе ёсць, Гары, што яго прыкончыла. Той ноччу... здарылася такое, чаго ён не чакаў. Праўда, незразумела, што яго вырубіла. Хагрыд паглядзеў на Гары з асаблівай цеплынёй і павагай, але Гары, замест таго, каб адчуць сябе усцешаным і загнарыцца, падумаў, што ўсё, што зараз адбываецца, жудасная памылка. Чараўнік? Ён? Ды як такое можа быць? Усё жыццё яго шматаў Дадлі, запалохвалі дзядзька Вернан і цётка Пятуння. Калі б ён і на самой справе быў чараўніком, чаму яны не ператвараліся ў бародаўчатых жаб кожны раз, як замыкалі яго ў каморы? Калі аднойчы ён перамог самага магутнага ведзьмара на свеце, чаму тады некі Дадлі вечна штурхаў яго, як футбольны мячык? Хагрыд... — прагаварыў ён ціха. — Мне падаецца, вы памыляецеся. Я не думаю, што магу быць чараўніком. На здзіўленне Хагрыд толькі хіхікнуў. — Не можаш быць чараўніком, значыць? І што, ніколі нічога не здаралася, напрыклад, калі ты сердаваў або палохаўся? Гары паглядзеў на агонь. Зараз, калі яго аб гэтым спыталі... Сапраўды, усе дзіўныя рэчы, ад якіх шалелі дзяд... Сапраўды, усе дзіўныя рэчы, ад якіх шалелі дзядзька і цётка, адбываліся менавіта тады, калі ён, Гары, быў чымсьці засмучаны або злаваўся. Калі за ім ганяліся прыяцелі Дадлі, ён раптам апынуўся на страсе сталовай, незразумела як. Калі баяўся ісці ў школу з ганебнай стрыжкай і валасы адраслі... А ў самы апошні раз, калі Дадлі стукнуў яго, хіба ён не адпомсціў, сам таго не ўсведамляючы? Хіба ён не напусціў на Дадлі баа-канстрыктара? Гары ўзняў вочы на Хагрыда і ўбачыў, што той увесь прамянее ад радасці. «Бачыш», – падміргнуў Хагрыд. «Гары Потэр, не чараўнік. Ха, пачакай, яшчэ будзеш гонарам Хогвартса». Але дзядзька Вернан не збіраўся здавацца без бою. «Хіба я не казаў, што ён нікуды не пойдзе?» – прашыпеў ён. «Ён пойдзе ў Стоунволл-Хай і яшчэ будзе ўдзячны за гэта. Чытаў я вашы лісты. І што яму спатрэбіцца ўся гэтая лухта? Кнігі заклінанняў, чароўная палачка і...» «Калі ён захоча пайсці, такі магл, як ты, яго не спыніць», – прарыкаў Хагрыд. «Не пусціць сына Лілі Джеймса Поттера ў Хогвартс. Здурнелі! Ды ён туды залічаны з нараджэння. Ён ідзе ў лепшую на свеце школу вядзьмарства і чараўніцтва. 7 гадоў. і ён сябе не пазнае, будзе вучыцца з такім ж, як сам, у самага лепшага дырэктара, Альбуса Дамблдара. «Я не буду платіць за тое, каб некі крануты стары дурань вучыў яго усякім фокусам!» – залямантаваў дзядзька Вернан. Але ён зайшоў занадта далёка. Хагрид схапіў парасон і прыняўся раскручваць яго над галавой. «Ніколі!» – загрукатаў ён. «Не абражай Альбуса Дамблдара у маёй прысутнасці!» З размаху ён апусціў парасон, кончык якога паказаў на Дадлі. Фіялетавая ўспышка, пачуўся гук, быццам выбухнула петарда, рэзкі скрыгат – і праз секунду Дадлі затанцаваў на месцы, прыціснуўшы рукі да тоўстага зада і ўзвыўшы ад болю. Калі ён павярнуўся спінай, Гары ўбачыў парасячы хвосцік, які высунуўся з прарэхі ў штанах. «Дядька Вернан!» – закрычаў. Ён зацягнуў цётку Пятунню і Дадлі ў іншы пакой і, кінуўшы на Хагрыда запалоханы позірк, зачыніў за сабою з трэскам дзверы. Хагрид паглядзеў на парасон і пагладзіў бараду. «Нельга выходзіць з сябе», – прамармытаў ён маркотна. «Ну, ды ўсё адно не спрацавала. Думаў ператварыць яго ў свінню, але, відаць, ён і так ужо амаль свіння, толькі хваста не хапала». Ён з-пад ілба паглядзеў на Гары. «Буду ўдзячны, калі ты нікому не раскажаш пра гэта ў Хогварце». Як бы між іншым, папрасіў ён, «я... нельга мне займацца магіяй, разумееш? Мне, праўда, дазволілі сёе-тое, каб высачыць цябе, даставіць ліст і ўсё такое. Ну, я таму так і ухапіўся за гэтую справу». «А чаму вам нельга займацца магіяй?» – спытаў Гары. «Ох, ну, я ж і сам вучыўся ў Хогварце, але, па праўдзе сказаць, мяне, гэта, выгналі. На трэцім курсе. Зламалі чароўную палачку папалам. Ось так. Але Дамблдар дазволіў мне застацца лесніком. Добры чалавек, Дамблдар. А за што вас выключылі?» «Позна ўжо. А заўтра спраў многа», – загаварыў Хагрид гучна. «У горад трэба. Кніжкі там купіць. І ўсё такое іншае». Ён зняў з сябе тоўстае чорнае паліто і кінуў яго Гары. «На, накінь», – сказаў ён. «Не бойся, калі будзе варушыцца. Здаецца, я забыў у адной з кішэнь пару мышэй». Крывы завулак. Наступнай раніцай Гары прачнуўся рана. Хоць ён і разумеў, што ўжо развіднела, але вачэй не расплюшчваў. «Гэта быў сон», – цвёрда сказаў ён сам сабе. «Мне прысніўся велікан па імені Хагрид, які прыехаў паведаміць, што я іду ў школу чараўнікоў. Зараз я расплюшчу вочы і апынуся дома, у сваёй каморы». Раптам пачуўся гучны стук. «А, вось і цётка Пятуння грукае ў дзверы», – падумаў з горычу Гары, і сэрца яго ўпала. Ён усё яшчэ трымаў вочы заплюшчанымі. Такі добры быў сон. Тук-тук-тук. «Добра», – прамармытаў Гары. «Устаю». Ён сеў, і з яго звалілася цяжкае паліто Хагрида. Хаціна была залітая святлом. Шторм скончыўся. Хагрид спаў на зламанай канапе, а ў акно кагцістай лапкай стукала сава з газетай у дзюбе. Гары ўскапіўся. Яго распірала ад шчасця, як быццам у ім надзьмулі вялізны паветраны шар. Ён падбег да акна і з сілай расчыніў яго. Сава спікіравала ў пакой і кінула газету на Хагрыда. Той і не падумаў прачынацца. Трапечачы крыламі, сава апусцілася на падлогу і накінулася на паліто Хагрыда. «Не рабі гэтага!» Гары паспрабаваў прагнаць саву, але тая толькі пагрозліва пстрыкала дзюбай і працягвала тэрарызаваць паліто. «Хагрид!» – гучна паклікаў Гары. «Тут сава!» «Заплаці ёй!» – прабурчаў Хагрыд у канапу. Што? Ёй трэба заплаціць за дастаўку. У кішэнях зірні. Здавалася, што паліто Хагрыда цалкам складалася з адных кішэняў, а ў іх звязкі ключоў, некія пулькі, маткі вяровак, мятныя цукеркі, пакецікі гарбаты. Нарэшце Гары выцягнуў жменю манет, дзіўнага выгляду. «Дай ёй 5 кнатаў», — сонна прабурчаў Хагрыд. «Кнатаў?» «Маленькія, бронзавыя!» Гары адлічыў 5 маленькіх бронзавых манет, сава працягнула лапку, і хлопчык паклаў грошы ў прывязаны да яе маленькі скураны мяшэчык. Пасля гэтага сава вылецела ў адчыненае акно. Хагрыд гучна пазяхнуў, сеў і пацягнуўся. «Ох, трэба ісці, Гары, справ у нас на сёння шмат. У Лондон трэба купіць розныя прычындалы для школы». Гары круціў у руках чароўныя манеткі. Толькі што яму прыйшла ў галаву адна думка, з-за якой паветраны шарык у сярэдзіне яго быццам пракалолі. «Хагрыд?» Адгукнуўся Хагрыд, які ў гэты час нацягваў вялізныя боты. «У мяне няма грошай. Вы ж чулі, што ўчора казаў дзядзька Вернан. Ён не будзе плаціць за маё навучанне». «Аб гэтым не хвалюйся», — сказаў Хагрыд, устаўшы і пачасаўшы галаву. «Думаеш, бацькі табе нічога не пакінулі?» «Але калі іх дом быў разбураны, што ж яны золата, па-твойму, у доме трымалі?» «Першы прыпынак — Грынгац. Чароўны банк. З'еш сасіску. Яны і халодныя, нішто сабе. Ды і я не адмоўлюся ад торціка. І гэта... Давай на ты пяройдзем. Мы ж сябры». «А што, у чараўнікоў ёсць банкі?» «Толькі адзін. Грынгац. Ім кіруюць гобліны». «Гобліны?» — Гары ўпусціў кавалак сасіскі, які трымаў у руцэ. «І скажу я табе... Толькі вар'ят можа паспрабаваць гэты банк абрабаваць. З гоблінамі жарты дрэнныя, Гары. Калі што трэба захаваць, Грынгац – самае надзейнае месца на зямлі. Акрамя, напэўна, Хогвартса. Між іншым, мне ў Грынгац і так трэба было. Дамблдар папрасіў». «Школьныя справы», – прагаварыў Хагрыд. «І он звычайна даручае мне важныя справы. Цябе вось прывезці, або там розныя штукі з Грынгаца. Давярае, разумееш? Ну, сабраўся? Тады хадзем». Гары ўслед за Хагрыдам выйшаў на вяршыню скалы. Неба было зусім светлае, і мора зіхацела на сонцы. Човен, які наняў дзядзька Вернан, па-ранейшаму стаяў унізе, але ў яго пасля шторму налілося шмат вады. «А як ты сюды трапіў?» – спытаў Гары, азіраючыся ў пошуках іншай лодкі. «Прыляцеў», – адказаў Хагрыд. «Прыляцеў?» «Але назад паплывем у чоўне. Зараз, калі ты са мной, чараваць мне больш нельга». Яны размясціліся ў чоўне, а Гары ўсё глядзеў на Хагрыда, спрабуючы ўявіць, як той лятае. «Але столькі ў вадзе бултыхацца», – пахіснуўшыся нерашуча вымавіў Хагрыд. Ён кінуў погляд на Гары. «Калі б я трошкі паскорыў працэс, ты б не стаў казаць пра гэта ў Хогварце, праўда?» «Вядома, не», – горача запэўніў яго Гары, згараючы ад жадання ўбачыць яшчэ якое-небудзь чараўніцтва. Хагрыд зноў выцягнуў ружовы парасон, двойчы стукнуў ім па борце чоўна, і той хутка паімчаў да берага. «А чаму толькі вар'ят можа паспрабаваць абрабаваць Грынгац?» – спытаў Гары. «Чараўніцтва, заклінанні», – коротка растлумачыў Хагрыд, разгортваючы газету. «Кажуць, там драконы вартуюць сейфы павышанай сакрэтнасці, а потым яшчэ дарогу там не знойдзеш. Грынгац пад зямлёй, пад Лондонам, на сотні міль, разумееш? Глыбока-глыбока пад метро. Нават калі і скрадзеш што, дык памрэш пад зямлёй з голаду». Пакуль Хагрыд чытаў газету «Дэйлі Профіт», Гары сядзеў і абдумваў пачутае. Дзядзька Вернан Навучыў яго, што людзі не любяць, калі іх турбуюць за гэтым заняткам, але ўтрымацца было вельмі цяжка. У яго ў жыцці ніколі не было столькі пытанняў. «Зноў у міністэрства магіі дроўна ламала. Ну, як заўсёды», – прабурчаў Хагрид, перагортваючы старонку. «А што, ёсць такое міністэрства?» – ахнуў Гары, забыўшыся на навуку дзядзькі Вернана. «Ну так», – адказаў Хагрид, – «зразумела». Дамблдора хацелі паставіць міністрам, ды ён Хогвартс ні завошта не пакіне. Ну і ўзялі старога Карнеліуса Фаджа. Горшай кандыдатуры і не знайсці. Кожны дзень завальвае Дамблдора совамі, просіць парад. А што робіць міністэрства магіі? Іх галоўная справа сачыць, каб маглы не даведаліся пра тое, што ў краіне па-ранейшаму шмат ведзьмаў і чараўнікоў. А навошта? Як навошта, Гары? Калі даведаюцца, тут жа захочуць вырашыць усе свае праблемы магічным спосабам. Не, хай ўжо лепш нас пакінуць у спакоі. У гэты момант лодка мякка ткнулася ў прычал. Хагрид склаў газету, і па каменных прыступках яны выйшлі на вуліцу. Пакуль яны ішлі праз мястэчка на станцыю, прахожыя на ўсе вочы глядзелі на Хагрыда. І Гары не мог іх за гэта асудзіць. Хагрид не толькі быў у два разы вышэйшым за любога звычайнага чалавека, ён яшчэ ўвесь час размахваў рукамі, паказваў на самыя звычайныя рэчы на кшталт паркаматаў і гучна выгукваў: «Гу-гу, бачу, Гары, чаго гэтыя маглы толькі не прыдумаюць, а?» «Хагрид?» – спытаў Гары крыху запыханы, ледзь паспяваючы за Хагрыдам. «У Грынгаце сапраўды ёсць драконы?» «Ну, так кажуць», – адказаў Хагрид. «Трасца, хацеў бы я мець дракона. Хацеў бы?» «Усё жыццё хацеў, з маленства. Нам сюды». Яны дайшлі да станцыі. Цягнік да Лондона адпраўляўся праз 5 хвілін. Хагрид, які не разбіраўся ў маглавых грошах, аддаў Гары купюры і загадаў купіць білет. У цягніку людзі таропіліся на іх яшчэ больш. Хагрид заняў 2 сядзенні і выцягнуў вязанне. Вязаў ён нешта падобнае да цыркавога шатра канарэчнага колеру. «У цябе ліст з сабою, Гары?» – спытаў Хагрид, падлічваючы петлі. Гары выцягнуў з кішэні пергаментны канверт. «Выдатна», – сказаў Хагрид. «Там спіс усяго, што трэба». Гары разгарнуў другую старонку ліста, якую не заўважаў напярэдадні ўвечары, і прачытаў. «Хогвартс. Школа вядзьмарства і чараўніцтва. Форма. Студэнтам першага года навучання неабходна мець: першае – 3 простыя працоўныя мантыі, чорныя; другое – 1 паўсядзённы спічасты капялюш, чорны; трэцяе – 1 пару ахоўных пяльчатак са скуры дракона або аналагічныя па ўласцівасці матэрыялу; чацвёртае – 1 зімовую мантыю, чорную, з срэбранымі зашпількамі. Калі ласка, не забудзьце, што на адзенні павінны быць біркі з імем і прозвішчам навучэнца. Спіс неабходных падручнікаў. Кожны студэнт павінен мець наступныя кнігі: Міранда Госхоук, стандартная кніга заклінанняў, 1 курс; Батільда Бэкшот, гісторыя магіі; Адальберт Уофлінг, тэорыя магіі; Эмерік Свіч, трансфігурацыя для пачаткоўцаў; Філіда Спора, 1000 магічных зёлак і грыбоў; Арсеніус Джыгер, магічныя адвары і зеллі; Ньют Саламандр, фантастычныя істоты і месцы іх рассялення; Квентін Трымбль, цёмныя мастацтвы, кіраўніцтва па самаабароне. І іншае абсталяванне: чароўная палачка, 1 штука, кацёл, алавяны, памер 2, 1 штука, набор флаконаў, шкло або крышталь, 1 камплект, тэлескоп, 1 штука, медныя шалі, 1 штука. Студэнты могуць прывезці з сабою саву або кошку або жабу. Да ўвагі бацькоў, студэнтам-першакурснікам не дазваляецца мець уласныя мётлы. «І ўсё гэта можна набыць у Лондоне?» – здзівіўся Гары. «Месцы трэба ведаць», – адказаў Хагрид. Гары яшчэ ніколі не быў у Лондоне. Хагрид, хоць і ведаў, куды ісці, але не прызвычаіўся трапляць у іх звычайным спосабам. Спачатку ён засеў у турнікеце метро, потым гучна скардзіўся, што сядзенні занадта маленькія, а цягнікі занадта павольныя. «Ну, не ведаю, як маглы абыходзяцца без магіі», – бурчаў ён, калі яны карабкаліся ўверх па зламаным эскалатары да выхаду на вузкую ажыўленую вуліцу, якая цалкам складалася з крам. Хагрид быў такі вялізны, што лёгка рассякаў натоўп. Гары трэба было толькі не адставаць. Яны ішлі каля кнігарні, музычных крам, закусачных і кінатэатраў, але не было падобна, што тут можна набыць чароўную палачку. Гэта была самая звычайная вуліца, па якой ішлі самыя звычайныя людзі. Няўжо праўда, што пад імі закапаныя груды чароўнага золата? І дзе гэтыя крамы, у якіх прадаюць зборнікі заклінанняў і мётлы? Можа быць, усё гэта ўвогуле дрэнны жарт, падрыхтаваны дзядзькам і цёткай? Калі б Гары не ведаў, што ў сям'і Дурслі цалкам адсутнічае пачуццё гумару, ён бы западозрыў розыгрыш. І ўсё ж, нягледзячы на тое, што сказанае Хагрыдам, было цалкам верагодна, ён не мог яму давяраць. «Дайшлі», – абвясціў Хагрид, спыняючыся. «Дзіравы кацёл. Знакамітае мястэчка». Гэта быў малюсенькі неахайны паб. Калі б Хагрид не паказаў, Гары і не заўважыў бы, што ён увогуле тут ёсць. Людзі, якія спяшаліся па вуліцы, не заўважалі яго. Іх погляд перамяшчаўся з вялікай кнігарні на музычны магазін, быццам яны зусім не бачылі «Дзіравы кацёл». У Гары склалася дзіўнае ўражанне, што толькі яны з Хагрыдам бачаць гэты паб. Але не паспеў ён нічога сказаць, як Хагрид ужо правёў яго ў памяшканне. Для знакамітага мястэчка там было занадта цёмна і ўбога. У кутку сядзелі некалькі немаладых жанчын, яны пацягвалі шэрры з малюсенькіх шкляначак. Адна з іх паліла доўгую люльку. Нізенькі мужчына ў цыліндры размаўляў са старым барменам, лысым, як грэцкі арэх. З'яўленнем новых людзей ціхае гудзенне галасоў спынілася. Па ўсім Хагрид быў тут заўзятым наведвальнікам. Яму замахалі, заўсміхаліся, а бармен пацягнуўся за шклянкай, спытаўшы: «Як звычайна, Хагрид?» «Не, не магу, Том, я па справах Хогвартса», – растлумачыў Хагрид, ляпнуў Гары па плячы, адчаго ў хлапчука сагнуліся калені. «Бог ты мой!» – ускрикнуў бармен, углядаючыся ў твар Гары. «Гэта... ці можа такое быць?» Дзіравы кацёл раптам замёр і сціх. «Захавай маю душу!» – прашаптаў стары. «Гары Потар! Які гонар!» Ён хутенька абмінуў барную стойку, кінуўся да Гары і са слязамі ў вачах схапіў яго за руку. «Звяртаннем, містер Потар, звяртаннем!» Гары не ведаў, што сказаць. Усе глядзелі на яго. Старая пыхкала люлькай, не разумеючы, што адбываецца. Хагрид зяў. Затым раздаўся шум уставання мноства людзей з крэслаў, і ў наступны момант Гары ўжо паціскаў рукі ўсім наведвальнікам дзіравага катла. «Дорыс Крокфорд, містер Потар, не магу паверыць, што нарэшце вас бачу. Які гонар, містер Потар, які гонар!» «Заўсёды марыў паціснуць вам руку, надзвычай усцешаны!» «Я ў захапленні, містер Потар, проста не магу выказаць словамі. Дзінгл мяне клічуць, Дзідалус Дзінгл!» «Я вас ужо бачыў», – успомніў Гары, і ў Дзідалуса Дзінгла ад захаплення зваліўся цыліндр. «Вы мне аднойчы пакланіліся ў краме». «Ён памятае!» – ускрыкнуў Дзідалус Дзінгл, аглядаючы ўсіх. «Чуеце? Ён мяне памятае!» Гары ўсё паціскаў рукі. Дорыс Крокфорд падышла да яго яшчэ раз. Наперад прабраўся бледны малады чалавек, вельмі нервовы. У яго быў цік на адно вока. «Прафесар Квірл», – прадставіў Хагрид. Гары, профессор Квирл, один з твоих настаўнікаў у Хогвартсе. Поттер, заикаючыся, вымавіў профессор Квирл, ухапіўшы Гары за руку. Не магу перадаць, як я шчаслівы, што мне давялося з вамі пазнаёміцца. А што вы выкладаеце, прафесар Квірл? Абарону ад цёмных мастацтваў, мармытаў прафесар Квірл ціха, нібы не хацеў пра гэта згадваць. Не тое, каб вам гэта было патрэбна, а Потэр, ён нервова засмяяўся. Мяркую, вырашылі набыць усё для школы, а мне трэба пашукаць новую кнігу пра вампіраў. Але астатнія не далі прафесару Квірлу цалкам завалодаць увагай Гары. Спатрэбілася яшчэ хвілін 10, каб вызваліцца ад жадаючых пагаварыць. Нарэшце Хагрид перакрычаў гвалт. «Нам трэба ісці! Шмат справ! Пайшлі, Гары!» Дорыс Крокфорд у апошні раз паціснула Гары руку, і яны з Хагрыдам наскрозь выйшлі з бара ў невялікі, агароджаны высокімі сценамі двор, дзе стаяў смеццевы бак і расло пустазелле. Хагрыд ухмыльнуўся Гары. «Гаварыў я табе, што ты знакамітасць. Нават прафесар Квірл аж увесь задрыжэў, як убачыў цябе. Ды ён, праўда, амаль заўсёды дрыжыць». «А чаго ён такі нервовы?» «Няшчасны хлапчына. Бліскучы розум быў у парадку, пакуль вучыў па кніжках, а потым з'ехаў на год на практыку. Кажуць, ён сустрэў вампіра ў чорным лесе, і яшчэ была некая цёмная гісторыя з вядьмаркай. З таго часу такі. Баіцца вучняў, баіцца нават свайго прадмета. Так, дзе мой парасон?» «Вампіры! Вядьмарка! У Гары кружылася галава. Хагрид тым часам лічыў цагліны ў сцяне над смеццевым бакам. «Тры ўверх, два ў бок», — мармытаў ён. «Так, адыдзі, Гары». Ён тройчы пастукаў па сцяне парасонам. Цагліна, да якой ён дакрануўся, задрыжэла. Сцяна стала выгінацца, і ў цэнтры з'явілася невялікая туліна. Яна расла і расла, і праз секунду перад імі утварылася арка, дастаткова вялікая нават для Хагрыда. Арка вяла на брукаваную звілістую вуліцу, якая знікала ў далечыні. «Сардэчна запрашаю», — сказаў Хагрыд, — «у крывы завулак», і лагодна усміхнуўся здзіўленню Гары. Яны прайшлі скрозь арку. Гары хутка зірнуў праз плячо і ўбачыў, як яна ў той жа момант сціснулася, ператварыўшыся ў звычайную цагляную сцяну. Сонца ярка зіхацела на сценках катлоў, выстаўленых ля бліжэйшай крамы. Катлы, усе памеры, латуневыя, медныя, алавяныя, срэбныя, самапамешвальныя, складаныя, абвяшчала шыльда над імі. «Ага, гэта нам трэба», — прагаварыў Хагрыд, — «але перш возьмем грошай». Гары шкадаваў, што ў яго не 10 вачэй. Яны ішлі па вуліцы, і ён ва ўсе бакі круціў галавой, імкнучыся разглядзець усё адразу. Крамы, тавары, выстаўленыя перад імі, людзей, якія рабілі пакупкі. Каля аптэкі ён пачуў, як поўная дама, пакруціўшы галавой, сказала: «Печань дракона па 17 сікляў за унцыю? З глузду з'ехалі!» З тёмнай крамы з шыльдай «Імперія соў Айлапса» совы рудыя, сіпухі свірнавыя, карычневыя, палярныя, даносілася прыглушанае нізкае вухканне. Некалькі хлопчукоў, прыкладна таго ж узросту, што і Гары, прыціснуліся насамі да вітрыны, у якой былі выстаўлены мётлы. «Глядзіце! Німбус 2000! Апошняя мадэль, самая хуткасная!» — пачуў ён. Тут былі крамы, якія прадавалі манты, тэлескопы і дзіўныя срэбныя прылады, якіх Гары ніколі раней не бачыў. Вітрыны, забітыя бочкамі з селязёнкай кажаноў і вачыма вугра, хусткімі стосамі кніг заклінанняў, пёрамі, пергаментнымі скруткамі, шклянкамі таямнічых зелляў, глобусамі месяца. «Грынгац!» — абвясціў Хагрыд. яны падышлі да снежнага будынка.